Matumaini yangu ni kuwa umeshinda salama salimini, mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro popote pale ulipo. Imetimia saa 11, karibu kufuata taarifa habari kwa lugha ya Kiswahili. Tuanze na muhtasari wake. Chama cha siasa Senere hakikupokea vema uamuzi wa Wizara ya Mambo ya Ndani wa kukataza kongamano kabambe lililokuwa limepangwa kufanyika Ijumaa hii. Taasisi ya uchunguzi wa ubora wa bidhaa nchini Burundi BBN hivi karibuni itazindua kampeni ya kuharibu vifungashio vyote vya uokoaji vilivyopatikana sokoni. Na faili mpya zinazohusiana na migogoro zilipungua hadi zaidi ya 50% mwezi jana kwenye mahakama ya makazi ya Burundi. Kuna haya bila shaka na mengine. Alphonse Kugimana anaongoza mitambo, mimi ni Clovis Nkuru, karibu tena. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, habari kamili. Taarifa hii habari tuanze kwenye ukurasa wa afya. Wafanyakazi wa hospitali ya mkoa wa Rumonge wametakiwa kutoingiza sababu za kisiasa katika faili ya wafungwa wawili kwa madai ya kutomsaidia mtu aliye hatarini na kusababisha kifo chake mwishoni mwa Machi mwaka huu. Wito huo unatoka kwa gavana wa mkoa Ronald Niyonsaba wakati wa ziara yake katika hospitali hiyo Ijumaa hii. Kulingana naye, wafanyakazi hao lazima wangojee hukumu ya vyombo vya sheria wakitekeleza majukumu yao ipasavyo. Na tukisalia kwenye ukurasa huo wa afya, mashirika ambayo yanajihusisha na ulinzi wa kijamii yanatakiwa kushirikiana na utawala na kutekeleza miradi kulingana na mpango wa mwaka wa uwekezaji wa tarafa, pia kulingana na mpango wa maendeleo ya kijamii, ili miradi inayotekelezwa ifikie bila upendeleo. Hayo yamesemwa katika warsha Alhamisi hii na mkurugenzi wa utawala na fedha katika tume ya kudumu ya kitaifa ya hifadhi ya jamii katika warsha ya uratibu wa miradi na programu ya mashirika yanayofanyia kazi katika mkoa wa Makamba. Mengi zaidi naye Elize Kwizera. Katika warsha hiyo Alhamisi hii, baadhi ya miradi iliyowakilishwa na mashirika mbalimbali inafanana na kukidhi sasa mahitaji ya elimu na wakimbizi waliorudishwa nchini Burundi. Baadhi ya waliohudhuria warsha hiyo wanasema kuwa kuna raia ambao wanahitaji kusaidiwa lakini ambao hawalengwi na miradi ya mashirika hayo, ili hali ipo miradi sawa ya mashirika mbalimbali ambayo inatekelezwa katika sehemu moja. Wanayaomba mashirika hayo ripoti kazi zao kwa watawala, nao wachunguze kuwa kazi za mashirika hayo zinaonekana mahali ambapo zinafanyiwa. Mkurugenzi wa utawala na uchumi katika sekretarieti kuu ya kudumu ya tume ya kitaifa ya ulinzi wa jamii, Desireni Iburana, anayaomba mashirika hayo kushirikiana na utawala na kutimiza miradi yao kulingana na mpango wa maendeleo ambao tarafa weka mbele kila mwaka, ili miradi yanayoifanya mashirika hayo ikidhi mahitaji ya raia na bila upendeleo. Hayo yalisemwa katika warsha uratibu wa miradi iliyoandaliwa na sekretarieti kuu ya kudumu ya tume ya kitaifa ya ulinzi wa jamii kwa mashirika yenye ulinzi wa jamii katika sifa zao yafanyao miradi katika mkoa wa Makamba. Nikiripoti kutoka Makamba, Elise Kwizera, Radio Isanganiro. Katika shukrani sana Elise Kwizera. Serikali inapaswa kuweka kanuni zinazobainisha malipo ya wapatanishi wa kijamii kama ilivyoainishwa katika sheria ya mwaka 2021 ya kuanzisha taasisi ya wapatanishi wa kijamii. Kwa mujibu wa Salvatore Minani, kiongozi wa chama cha Justice and Equity in Burundi, serikali inafaa pia kuandaa mafunzo kwa wapatanishi hao wa kijamii ili waweze kutimiza vyema misheni waliyopewa. Na uzalishaji wa kahawa utashuka mwaka huu kwa 50% mkoani Ngozi ikilinganishwa na kampeni ya awali ya kahawa. Sababu kwa mujibu wa Jean Soleye Rivuzimana anayewakilisha ofisi ya maendeleo ya kahawa ni mabadiliko ya hali ya hewa, uchakavu na wa mashamba ya kilimo na mengine. Kwa lengo hilo anawataka wakulima wa kahawa kuchukua nafasi ya mashamba ya zamani, akisema kuwa kwa ajili ya hiyo shirika Odeka limetayarisha vitalu. Wakulima wa kahawa kwa upande wao wanaomba mapitio ya juu ya bei ya kahawa kwa kuzingatia kupanda kwa sasa kwa bei ya vyakula. Na kuna ripotiwa ukosefu wa dampo za umma katika mji mkuu wa mkoa Mwaro. Wakazi wa mji huo wanasema kuwa wanahitaji madampo hayo kwa ajili ya kuboresha usafi. Atanaze Chiza, mshauri mkuu katika ofisi ya gavana wa mkoa huo, anasema kwamba uongozi wa mkoa unakusudia kukaribia idara za mpango katika mkoa huo ili swala hilo lipatishiwe jawabu. Punde kidogo tunaendelea. Tunaendelea na taarifa yetu kwenye ukurasa wa kisiasa. Chama cha siasa Senere hakikupokea vema uamuzi wa Wizara ya Mambo ya Ndani wa kukataza kongamano kabambe la chama hicho lililokuwa limepangwa kufanyika Ijumaa hii. Katibu mtendaji wa chama hicho anaeleza kuwa walipokea simu kutoka kwa wizara hiyo majira ya usiku kuwafahamisha kuwa kuna makosa katika barua aliyoandikiwa waziri wa mambo ya ndani. Mbunge Simo Bizimungu anaomba Wizara ya Mambo ya Ndani kushirikiana na vyama vya siasa kwa kutoa taarifa kwa wakati kabla watu kufanya halama. Tumesikize katika tafsiri ya Rumwede Niyavuzi. Tulikuwa tumemtaarifu waziri wa mambo ya ndani kuwa tunapenda kufanya mkutano usio wa kawaida, lakini haikuwezekana kama mlivyosikia. Haikuwezekana kwa sababu majira ya usiku katika wizara walitupigia simu wakitufahamisha kuwa ndani ya waraka tuliowatumia mnakosa. Kufuatia kosa hilo, tuliambiwa kwamba haiwezekani shughuli zifanyike kama zilivyokuwa zimepangwa. Hivyo ndivyo mambo yalivyotokea. Baada ya kusikia hayo, tumefahamisha wageni waalikwa kuahirishwa kwake. Tunajiandaa kurekebisha kosa hilo ili kutuma waraka mwingine kwa kuomba siku nyingine. Kwanza tunaomba radhi kwa waalikwa ambao wangehudhuria kwa sababu kuna wanaotoka mbali waliokuwa wamekatisha tiketi kwenye mashirika ya usafiri ili kuamka mapema. Hao tunawaomba wavute subira kwa sababu hayakutokea kwa hiari yetu. Sisi tunachukulia tu tulichokiambiwa, lakini licha ya kutangaza hayo ninakukosoa. Maana kama kosa hilo limejitokeza, walipata waraka. Wangelituambia kuwa katika waraka mliotutumia mnakosa linalosababisha kutotekeleza shughuli zenu. Jaribuni mrekebishe kasoro hiyo. Mfumo wa kuweka hati za raia kidijitali tayari umeanza katika tarafa 11 na hivi karibuni utapanuliwa kote nchini Burundi. Waziri wa mambo ya ndani alitangaza hilo Alhamisi hii katika mkutano na waandishi wa habari baada ya mkutano na maafisa wa INTB wanaunga mkono serikali katika mradi huo. Martini Teretse alidokeza hata hivyo kuwa mfumo huo mpya unakabiliwa na matatizo ya muunganisho na kukatika kwa umeme mara kwa mara. Alitoa hoja ya kusisitiza kwamba utoaji wa kitambulisho cha kibiometriki itabidi kusubiri kupitishwa kwa sheria ya usalama. Tumesikilize kitafsiriwa na Omer Ndwai. Tumesha kuwa na tarafa 11 zinazofanya majaribio ya hati za kisasa kasoro vitambulisho, kwa sababu vitambulisho huhitaji sheria ya usalama. Sheria hiyo ilishaundwa, ila tunasubiri muda wa kubadilishana mawazo ya kiuzoefu unaopangwa kwa baadhi ya viongozi wetu tawala nchini Benin na Kameruni. Kuna pia mpango wa kutoa hati za rekodi za uhalifu kwenye mfumo wa kisasa. Kunasalia tu vifaa ili mradi huo kuanza. Na baadhi ya vifaa vipo, vingine ambavyo havijapatikana tutaviagiza kutoka nje. Katika tarafa 11 hizo za majaribio tulifaulu kwa sababu kulikuwa na tatizo la mtandao, ila mtandao huo utatayarishwa kutoka hapa kwenye makao makuu ili kurahisishia mtu yeyote atakayekuwa na hitaji la kujiorodhesha. Tatizo jingine ni kukatika kwa mara kwa mara kwa umeme. Tutalitatua kwa kutumia umeme mbadala, yani umeme wa jua na kadhalika. Faili mpya zinazohusiana na migogoro zilipungua hadi zaidi ya 50% mwezi jana kwenye mahakama ya makazi ya Bururi kwa kazi ya wapatanishi. Hiyo inathibitishwa na PPT Ntirabampa, kiongozi wa mamlaka hiyo. Hata hivyo, wasuluhishi hao wanasema wanakabiliwa na matatizo ya vifaa. Jivenda Ikeza, mshauri mkuu wa gavana mkoani Bururi, anaomba wapatanishi hao wapewe mafunzo, kwa sababu uchunguzi ni kwamba baadhi yao hawajafahamishwa kuhusu misheni yao. Na taasisi ya uchunguzi wa ubora wa bidhaa nchini Burundi, BBN, hivi karibuni itazindua kampeni ya kuharibu vifungashio vyote vya uokoaji vilivyopatikana kwenye masoko. Severus Ndakengera, mkurugenzi mkuu wa BBN, anajulisha kuwa ni lazima raia waache kusema kuwa serikali bado haijatayarisha vifungashio vingine. Kulingana naye, vifungashio vinatayarishwa, lakini jambo muhimu ni kwamba hatua hiyo lazima iheshimishwe. Hatimaye, mpenzi msikizaji, tunamaliza taarifa tuliyokuandalia. Shukrani kwako wewe uliyotega sikio sikivu. Nimeshukuru pia Rufansi Kugimana aliyeniwezesha ili sauti yangu kufikie pale pote ulipo. Jina langu ni Clovis Nyunkuru, sina la ziada, nikutakie kila la fanaka. Kwaheri.